السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 36واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے بینکیو شنا کیریبا ناریماسن، مجھے پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ شیزوکا میں پرلطف قیام کے بعد انا اور ساکورا ٹوکیو واپس آ رہی ہیں۔ کینتا انہیں رخصت کرنے اسٹیشن پر آیا ہوا ہے۔ تو آئیے سبق نمبر 36 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے بینکیو شنا کیریبا ناریماسن، مجھے پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ کینتا انا سے کہتا ہے سابیشک ناریماس، میں اداس ہو جاؤں گا۔ سابیشک، یہ اس اسم صفت کی متعلق فعل والی شکل ہے۔ سابیشی، اس کا مطلب ہے تنہا یا اداس۔ یہ ای پر ختم ہونے والا اسم صفت ہے۔ اگر اس قسم کے اسم صفت میں آخری ای کو کو میں تبدیل کر دیں تو یہ متعلق فعل والی شکل کہلاتی ہے۔ ناریماس، اس کا مطلب ہے ہونا۔ یہ کسی چیز یا شخص کی تبدیل شدہ حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ سابیشی کو ناریماس کا مطلب ہوا میں اداس ہو جاؤں گا۔ جی، اور یہ اکثر کسی کو رخصت کرتے وقت اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا جواب دیتی ہیں واتاشی مو دیس، میں بھی۔ واتاشی یعنی میں، مو اس کے معنی ہے بھی، دیس اور یہ جملے کا شائستہ اختتام کرنے والا لفظ ہے۔ واتاشی مو دیس، اس کے معنی ہوئے میں بھی، یعنی میں بھی اداس ہو جاؤں گی۔ اور انا مزید کہتی ہیں دیمو دائگاک دے بینکیو شنا کیریبا ناریماسن، لیکن مجھے یونیورسٹی میں پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ دیمو یعنی لیکن، دائگاک یونیورسٹی، دے یہ مقام کو ظاہر کرنے والا حرف جار ہے، یہاں اس سے مراد ہے یونیورسٹی میں۔ بینکیو شنا کیریبا ناریماسن، پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ نا کیریبا ناریماسن یعنی ضروری ہے۔ یہ جملہ دراصل یہ بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی کام کرنا ضروری ہے۔ نا کیریبا ناریماسن میں فعل کی نائی شکل استعمال ہوتی ہے۔ فعل کی نائی شکل نفی کی سادہ شکل ہی ہے نا؟ جی، آپ نے سبق نمبر 21 میں فعل کی نائی شکل بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ پڑھائی کرنا کو بینکیو شیماس کہتے ہیں، اس کی نائی شکل ہوگی بینکیو شینائی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پڑھائی نہ کرنا، لیکن پڑھائی کرنا ضروری ہے کہنے کے لیے نائی کو نا کیریبا ناریماسن سے تبدیل کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ ہو جائے گا بینکیو شنا کیریبا ناریماسن، یعنی پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے بینکیو شنا کیریبا ناریماسن۔ کینتا انا سے کہتا ہے جا بوکو گا ہارو یاسمی نی ٹوکیو نی اکیماس، اچھا پھر میں موسم بہار کی چھٹیوں میں ٹوکیو جاؤں گا، یعنی آپ لوگوں کے پاس ٹوکیو آؤں گا۔ جا، اچھا پھر، یہ دراصل بے تکلفانہ انداز ہے۔ اس کا شائستہ لفظ ہے دیوا، بوکو یعنی میں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بے تکلفانہ صورتحال میں اکثر مرد اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن شائستہ گفتگو میں مرد و خواتین دونوں واتاشی استعمال کرتے ہیں۔ نا، یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ ہارو یاسمی، موسم بہار کی چھٹیاں، یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ ہارو یعنی بہار کا موسم اور یاسمی یعنی چھٹیاں، نی یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ان چھٹیوں میں۔ ٹوکیو، یہ ٹوکیو کا درست جاپانی تلفظ ہے۔ نی، یہ حرف جار سفر کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اکیماس، اس فعل کا مطلب ہے جانا، یہاں مستقبل کی مناسبت سے ہے، یعنی میں چھٹیوں میں جاؤں گا۔ تو انور صاحب، ہارو تو موسم بہار ہو گیا، مجھے دوسرے موسموں کی جاپانی بھی بتائیے۔ جی ضرور۔ ویسے جاپان میں چاروں موسم بھرپور طور پر نظر آتے ہیں۔ بہار کے بعد آتا ہے موسم گرما ناتس، اس کے بعد خزاں آکی، اور آخر میں آتا ہے جاڑا یا سردی کا موسم، اسے جاپانی میں کہتے ہیں ہوئی۔ ہارو، ناتسو، آکی، فویو، یہ ہیں چار موسم جناب. تو یہ بتائیے کہ سردی کی چھٹیوں کو فویو یا سومی کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی کہیں گے. اور لگتا ہے کہ آپ کو چھٹیاں بہت پسند ہیں، اس لیے آپ نے فوراً یہ لفظ سیکھ لیا. اریگاتو گوزائیمس. آئیے اب سبق نمبر 36 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، لیکن پہلے آج کا کلیدی جملہ. بینکیو شنا کیریبا ناریماسن، مجھے پڑھائی کرنا ضروری ہے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج ہم نے پڑھائی کرنا ضروری ہے کہ جاپانی بینکیو شینا کے ریبا ناری ماسن سیکھی. میں اسی طرح کے لازمی والے جملوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. جب آپ نے فعل کی لازمی شکل بنانی ہو تو اس کی نائی شکل بنا کر پھر نائی کی بجائے یہ لگائیں، نا کے ریبا ناری ماسن. مثلاً آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پڑھائی کرنا ضروری ہے، تو سب سے پہلے فعل بینکیو شیماس یعنی پڑھائی کرنا کی نائی شکل بنائیں گے، یہ ہوگی بینکیو شینائی. پھر اس کے آخری حصے نائی کو ہٹا کر نا کے ریبا ناری ماسین لگائیں گے، تو یہ بنے گا بینکیو شینا کے ریبا ناری ماسین. بے تکلفانہ گفتگو میں یہ یوں ہو جائے گا، نا کے ریبا ناری ماسین. اور مزید اس طرح بھی ہو سکتا ہے، نا کیا یعنی پڑھائی کرنا ضروری ہے کو کہیں گے بینکیو شینا کیا. اگر آپ کہنا چاہیں کہ فلاں کام نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی کرنا ضروری نہیں، تو نائی کی بجائے یہ لگائیں گے ناکتے مو ای دس. پڑھائی کرنا ضروری نہیں کہنے کے لیے بینکیو شینائی کے آخری حصے نائی کو ناکتے مو ای دس سے تبدیل کرتے ہوئے کہیں گے بینکیو شناکتے مو ای دس. لیکن یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ پڑھائی کرنا حقیقتاً بہت ضروری ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا، اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. آج ہم آپ کو ہوا سے متعلق چند الفاظ بتاتے ہیں. لگتا ہے تیز ہوا چل رہی ہے. جی ہاں، اور اس صورتحال کا الفاظ میں یوں اظہار کرتے ہیں، ہیو ہیو. ایک بار پھر سن لیجئے، ہیو ہیو. یہ ہوا کے سائیں سائیں کرنے کو جاپانی میں کہتے ہیں. یہ الفاظ دراڑ یا روزن وغیرہ سے ٹھنڈی ہوا اندر آنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اگر ہوا زیادہ تیز چل رہی ہو تو یوں کہیں گے، پیو پیو. اچھا، یعنی ہوا کی رفتار میں اضافہ ہو تو پیو پیو. جی، اور ہوا کے جھکڑوں کے لیے کہتے ہیں بیو بیو. جی، یعنی ہوا کی رفتار کے لحاظ سے ہیو ہیو، پیو پیو اور بیو بیو، ویسے یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں اور ان سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ جاپانی لوگ ہوا کی رفتار میں تبدیلی پر اتنی توجہ دیتے ہیں. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، ہیو ہیو، پیو پیو، بیو بیو. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں، جاپان کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کے علاوہ موسم بہار اور سرما میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. ویسے ہر موسم کا اپنا مزہ ہوتا ہے، گرمیوں میں سمندر پر تفریح اور سردیوں میں برف پر اسکینگ. اچھا ہے نا یہ سب. تو آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا بینکیو شینا کیریبا ناریماسن، مجھے پڑھائی کرنا ضروری ہے. اگلے سبق میں انا اور ہاسٹل کی ماجی کے درمیان گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.